أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين صدق الله العظيم. سورة القلم يو كم دير شما سپارا واللسم نمبر آيات. انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه دا مکه مکرمه خلق باندې الله پاک امتحان کړی دی، یو امتحان کې اچولی دی. او دا امتحان څنګه دی؟ په پخوانی زمانه کې یو بزرگ سڑیو او داغ باغ او پٹیو باغے کے با پیداوار کے دو داغ بزرگ طریقہ داوا چکل بدل لو و خراغے نو ڈیر غریبانان او مسکینان برا جمشو او هغه به په هغې خپل پټي او فصل کې څه ډېره برخه دې غریبانانو ته پرېخوا، هغه به د هغوی پخه راغله. باغ کې چې کومې میوې لګېدلې وې نو هغې میوې کې به هم غریبانانو ته مسکینانو ته حصه پرېښودله. نو د دغې میوې او د دغې غلې نه به دے غریبانانو فیدا غشتو ڈیر گزارا بے پکی دلا. پا دے طریقہ باندے عام و خلقو کدا شہرتو چی دا فلانے سڑے خلے او دے دا خپل باغ میوا او غلا غریبانانو تپریدی. بیا دا سڑے وفات شو او دا دا درے زاملو دا باغ او پٹے دا ہوئی پا میراث کے اور اسے دو. نو دے زامن و پخپل منس کے خبر اتر دا سے اکڑ لے چی زمان بال بچ گن لے او پیداوار زمان دے ضرورت نہ کم لے، نو دے فقراء و مسکنانو تا دا دومرا غلا یا میوہ پر خودل دا زمان دا وسن بار دا. بعد روایاتو کی راضی چی دے زامنو ہے تو دے آزاد نوجوانانو پشانتے دا آزادے یو خبرا اکرلا وی زمن کلار بے وقوفو نپوئے دا دے غریبانانو تے دو مرسو پرے خودن. اوز دا طریقہ من بندو او دا سار بانگونو تیم نمخ کے دق وقت کے با پٹی تلال شو باغ تبلال شو او باغ میوے با کٹ کو غلے با کور تروڑو او چی غریبانان خبری گی نو منگ با عرص سنبال کری اس بملی نو غریب بسو غوالی دانا. او پا دے خبر باندے دے بچو قسمونم او خوالد اذ اقسموا لا يسرمنها مصبحين فوخد سباك ومن دا باغ كتكو فصل بكتكو ولا يستثنون اضيبك ان شاء الله ام نبي ويلي لو كارت بندكي اذا بصبا لا سيكون ان شاء الله دي وي یعنی پر ایک پل منصوبہ لدوی 100% یقین چھو منگ بدا سی کو ودا سی وکی خامقا کی نده یستثنون یو مطلب دا چھو دوی پک استثناء او نکرلا انشاءاللہ او نوی او بعض مفسرین وی لا یستثنون استثناء نمورات دارے چھو دوی وی منگ با طول غلا او طول میور او رو او دے کے با استثناء دا بازی میوی او دا بازی غلی نکو چالا با پکی نوارکو پا دے قصد و ارادہ باندے دوی سحر دا شپے پا آخر حصہ کے سحر کے پیشمنی تیم کے تلی دی وچہ سنگ ورلل اغا باغ او پتے پاگے کچھ سمر فصل او میووا اغا طول ختم شویوا یو عذاب پر آگئی او دغا طول باغ ایرشو اس شیم پکنو دوی ادو دشپی او دشپیش پی عذاب راگئی لیوی او سار باغ کے ہے شیم نو دوی چی دغی باغ طور سیرل ایسے پٹے پٹے خبری او بل سرکی یتخافتون پٹے پٹے خبر کوئی لاغ پزور خبر ذکر نکی جتا مسکنان خبر نشی فقیران رانا خبر نشی او خپل خیال ایلالی چی پدے کار من قادر یو خام خابلہ سکی او چی پٹی تے اوکتن نو پٹے علامے بدلے ہوئے یرا من خطا شوی یو دا خوزا من پٹے نیدے دا بلچ آگے ترالو وچہ گیر چا پیرا نور نقی نخانے تے اوکتے ندا خو مغا پٹے رے خو منگا محروب شو دیکھے چا کم منزمے رور دے اغلا پلار پشانتے نیکو اغلا دے نور تاویلیو جدا اللہ پاکی بیانوے شمتوب دا زلنا اوباسے او فقیران مسکنان محروم کوئے ما خدا کا خبر دے دورونو اونا منلا بیا دق وقت کچھ دی پدان پیشو جرا من کخو نقصانو رسید وی انا کننا ظالمین من ظالمانو ظلم کو داغی صدارات رو رسید نو دا دے باغ والا دا دے قصے نلی دا مکی خلق عبرت واخلی او دا نعمت تی قدرو کی دقی خلکو دا باغ والا زامنو دا اللہ دا انعام و دا احسان قدر انک محروم پاتی شو نو دا مکی پا خلکو باندے اللہ یو دیر لویا مہربانی کرے دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گندے یو عظیم حستی دا مکی خلکو کی اللہ پیدا کرے دا دا دی خلکو پزرو پلاس پخپو پٹولو اندامونو دا دی شکریہ پکاروا دی شکریہ او نکرلا بے قدری او کرلا دا پیغمبر علیہ السلام احسان او نمنا یو پیغمبر علیہ السلام نعمت اللہ ورکلی دی او دا مکی دا خلکو پا تجارتونو کے برکت اچولی دی دوی لے خوشحالی ورکلی دا نور نعمتونو ورکلی دی پکار دو چی دی پا پیغمبر علیہ السلام ایمان روڑے وی او دا شرک و کفر نا اوڑے دلی وی نو دوی دا دے نعمت قدر نکا دا نعمت تے اللہ واغش دا مکی نا مدینے تلاو اور پسے پا بدر کی کوترشو لوے لوے سردارانی مرشو اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ بے شک منگ آزمائش کرے پدوی باندھے مکے والوں باندھے آزمائش کرے کما بلونا اصحاب الجنہ لکھ سرنگ چی آزمائش و امتحان کرو منگا باغ والوں باندھے اذ اقسمو پکم وقت چی دوی قسمو نیو بل سر اقوالل لیسرمنها مصبحین چی خام خواب دوی کٹکی دا پاغ و دا فصل مصبحین پا وقت سبا کے ولا یستثنون او دوی پک استثنا نو کرے دا بازی میوے و دا بازی غلے یا دوی پک انشاء اللہ نو ویلے فطاف علیہا طائف من ربک بس اگردی دا پدے باغ بانے و پدے فصل بانے طائف من ربک یو گردی دن کے عذاب ساد رب دا طرف نوہم نائمون او دوی ادو دا شپیش پی پی عذاب راغی فا اصبحت کسوریم پس اگردی دا باغ پا وقت دا سبا کے کسوریم کٹ کلے شوی لکا چی طول لو کلے شوی کٹ کلے شوی رہی یا پشانتی دا تورش پی اگر دے دل ایرت جوڑا شیوا سریم ایرا یا کٹکلے شوی یا ایر شیو فتنا دو مصبحین پس یو بل سر آواز کو مصبحین پا وقت سبا کی باغ تطلل دا کٹائے دا پارا فتنا دو دا دے سری دے بزامنو یو بل سر آوازو که مصبحین پا وقت سبا که انغدو علا حرثکم چی وقتی سحر لارشے علا حرثکم خپل پٹیتا یو بل تاوی وقتی زو پٹیتا ان کنتم صارمین کچر تاسو کٹکون کی دا باغیے دا فصلو دا میوی کٹکون کی کئے انغدو علا حرثکم نو وقتی سحر لارشے ان کنتم صارمین کچر تاسو کٹکون کی رفصل یہ فانطلقو پس لارل دوی وهم یتخافتون یو بل سر پٹے پٹے خبر کولے غریبانان وانا خبر نشی وهم یتخافتون دوی پٹے پٹے خبر کولے اللہ یدخلنہ الیوم جنن رد داخل نشی دے باغ علیکم پتاسو باندے مسکین سوک فقیر و محتاج وغدوا على حرد قادرين وغدوا او وقت لال الذي على حرد قادرين فكت كولد دي باغ بان قدرت لرون كي دي يقينو كي قبضه بفدي طول ميوجات بان زمن راشي فلما رأوها هر کله چې دوی دا خپل باغ ولید چې دا ختم شوی دی کټ کلی شوی او ایر کلی شوی دی قالوا انا لضالون دوی وی من خو خطا یو لار رانه ایر شوی ده پردی ځای ته راغلو بل نحن محرومون خطا شوی نه یو بلکې من محروم شو د خپل برخې نه قال اوسطهم دی کے من ضمیر اور اویل الم اقل لکم آیا ماتا سو تویلینو لولا تسبحون چه تاسو تسبیح ولنوائے ولل اللہ پاکی نبیانوائے ولی ما دا تویلینو قالو سبحان ربنا ندوی اویل پاکی دا رب زمان لرا انا کننا ظالمین بے شک من ظالمانو پا غریبانانم ظلم کو غیلم سنور کولنو بس منگ ظالمانم دا قسم منگ سر پا کاروان فا اقبل بعضهم علا بعضی یتلاومون پس مخ که بازی تا بازی مخ ترا یوبل تا مخ راوارو یتلاومون نو یوبل ملامت کول پا اقبل گناہ اقرارو کو اوز پا یوبل بانی ملامت یاوی قالوا يا ويلنا ان كنا طاغين اويل دي رونو يا ويلنا هاي كاش افسوس ان كنا طاغين من ده حدنا تجاوز كون كيو قالوا سبحان ربنا ان كنا ظالمين اويل دي رونو باكي ده رب زمان لرا ان كنا ظالمين بے شک من ظالمانو دا من ضمیر اور خبر سیوا اگر دے نور نہ بہترو ہو بیا ہوں دے نور مر کرتی آئے کڑے دا داغی پغل ترائے باندھے اگوی لمبی ہو کلا ہو چاہی وہ نہ منالا بیا دی داغی مر کر چھو دا حشر دا اگوی پشانت شو دیم بے برخے و محروم شو وی دے دینا معلومی گی چھ کم کسو پا گناہ بانے خلکو لتنبیح ورکی و منے کئی اغوی منے نیچی نو دے دے اغوی سر مرگری کی گی نا کنی پا گناہ کی با سر دے ام شریک می نظام با بچ کے دا دغی خلکو نا فا اقبل بعضهم علا بعضی تلاومون پس مخ بعضی دوی علا بعضی نور و بعضی تا یتلاومون یو بلی ملامت کول دا جرم اقرار اوکو خو پیو بل الزام لگئی یو بل ملامت کئی زان بان ملامت یو پوٹے کمئی قالو یا ویلنا ان کنا طاغین او ویل گئی اول خو یو بل بان الزام لگو بیا چی سوچ کری دی نوی من طول خطا کاری تمام ملامت کے اسے تا ملامت کم نہ من ٹول ملامت ہی سرکشیم کڑے دا گناہگار ہی دا سرکشی کے کڑے دا او دی پہ پیمانتیا کئی دا قائم مقام دا توبے دے نہ دے نہ پس بیا امید دا اللہ نہ کئی تیرا دے باغ نہ بخل باغ راکی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ دوی پا صدق بانے توبہ اوستلا نو اللہ دوی لے دے باغ نہ بیا بہتر باغ ورکو چہ دا اغید انگورو یو غنچک دوم را قٹو چہ پا یو قچر بانے بیا بارکو دو نا قٹ قٹ غنچکو نا بیا پکشیوی دی دا توبے نا پس وطلا ملو شو قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين او ويلدي يا ويلنا هاي افسوس إنا كنا طاغين بشك من دا حدنا تجاوز كليل سركشم كليل عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها او ميت دي زمن رب من تپا بدل كراكي عسى ربنا أن يبدلنا او می دے چھتا منگ رب برا کی منگ تا پا بدل کی خیرم منہا دا دینا بہتر انا الی ربنا راغبون بے شک منگ خپل رب طرف تا راغب یو آرزو من یو خپل رب طرف تا امید لرون کیو کذالک العذاب ام دق رنگ عذاب را دی دا ناشکرے باغوالو بانے دا ناشکرے عذاب راغے مکے مکرمے خلق بانے نہ پیغمبر علیہ السلام دا ناشکرے عذاب راغے والعذاب الاخرت اکبر خامخا عذاب دا اخرت دینا غر دیر لوے دے لو کانو یعلمون کچر دوی پوئے دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين